الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، فأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. دا سورة مريم دي شفاړسم سفارة دا آيات نمبر 46 پک سوال اختم نمبر آيات دي. منګویلو چې دې صورت اوله ایسه کې دا وایي چې تمام انبیاء کرام الله ته محتاج دي. د الله چون شوی بندگان هغه الله ته چغوي، د یو الله نه غواړي. تاسو ولې د خدای توب درجه ورکوي؟ چکلا وس پدې ده کې مونږه واقعیا د ابراهیم خلیل الله شروع کړی و، چې هغه د خپل فلار سره مقابله کې ولاړ دی. او فلار دومره وړو کې سړی هم نه و چې بادشاه به یو بل پاس کو، ده به بدسخت نه و کړی، هغه به نه پاس کېدو. سلور سوا جینکو با د کور د سر پا کوسو باندی جارو کاو، دا اینو کرانی وی. ابراهیم علیه السلام اوڑو که ماشوم دی، دا غرغ انتی ولال دی، سپا سپا خبری ورتا کئی. ولی دا غچا عبادت که چه اغا نسا آوری نسا اینی او نتا تا پیدا در کولیشی ورتا وی. بابا ما تا علم راغلی دی، تا تا ندی راغلی، ما پسی روان شا، زب تا روان کما پس ملار باندی. عبادت مکو دا شیطان، دا دا رحمان ذات نا فرمانه دی. اصل خبر دا دا چی زب تا خفکی گما چی رحمان ذات بتا تا عذاب در ورسی، ولی دا شیطان مرگره کیگی. ازر چې کله دا خبرې واورې دی د ابراهیم علیه السلام، غصه ورغلا نورتوی قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم قال اول دغازر اراغب آیت بیمن کیگی آیت آوڑی انت عن آلهتی آوڑی تا زمادالی هونام زماد مددگارانونا تبی منی زماد مددگارانونا آوڑی تا زماد الہاؤنام یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ورطا نمیرین ڈک الفاظ ویا آبتی آبتی خدا ورطا نوئی چی یا بنیا ویا ابراہیم ابراہیمام لا الام تنتهي ويكتمن نشوي لا ارجمل نكانو اذا بخاما خطا ولا مفكانو بالي وهجرني مليا اولريش زمانا ډير زمانا ويكمن نشوي پکانو بدي ولا ما وهجرني مليا دوامانی علماء کرام ذکر کئی واجرنی ملیا لیچ زمانا اے دہرن طویلا زمانن طویلا دیر زمان زمان لیشا یا دوی ممانا سالیم العرضی اے بچ بچران الالشا واجرنی ملیا لریشرانا چرو حالی پرو حالات کی حالو کونو کا ملیا حالو کونو کا سالمن لکوڑ گیتا فلمور یا فلار ورتوی علک لریشا دا خوانمی کنا چخنی کوم دی گوره لریشا خوانمی لریشا وزبا می وحالی دا غشان دا ورتوی واجرنی ملیا لریشرانا دیر زمانم کمان نشوی لئلم تلتهی کمان نشوی دستشن من نشوان التوحید دواز دا توحیدنا زبتا ولم پکانو بانلی وحجرنی ملیا اول رشران دیر زمانا وس ابراہیم علیہ السلام غورتوی قال اول ابراہیم علیہ السلام سلام علیک سلام سلامتی آدی فتا باندی سلام علیکم ہم گوئے لکا کافر باندی ندے فکار نوانے ورطا داوئی سلام علیک جواب یاد کا دا سلام دا رسطہی دے دا سلام دا بائی کاٹ دے بابا تا نظم بائی کاٹ دے زدر نظم سلام علیک سلام دی فتا بانلی دا سلام دا متارکت دی زما دا طرف نا فتا بچاو دی کتما سر وحل کے کتما تا کنزل کے کتما تا بدی رو دی خوزن نوی متا تسا زتا تسا ویل نشم کولیم سلام علیکا سلام دی پتا بانلی سلام درست خطی زدر نلالما ساستغفر لکا ربی خوی و خبر دام چی زبا بخن وارم استاد فارا دخفل ربنا بخن خود کافر دفارا غختل نشت دے یو لسما سی پارا کی منگوی لیو اغت فتا نوا کلور تا پتا ولی دا چی دا فازل کی ایمان نشته دے بیای بخنه نده وقتی یادا مانا ساستغفر لکا ربی زبا بخنه وارم دا سبخنه دا ایمان دا توفیق چی اللہ در لی ایمان در کی اللہ دا ایمان نصیب کی انہو کان بی خفیا بشک دے دا اللہ فما باندی دیر میرا بانا دیر رحم کا ان کے دے فما باندی واعتزلكم اعزب ددكم استاسنا وما تدعون من دون الله عاشر ولي ما سوى دلنا وادعو ربي زبب لم اخفل رب لرا زبب اخفل ربنا دعا وارما عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا او نزدې دا چې زبا نشما په دعا در خپل باندې بدبختا شقیا محرومم نا امیدا بد قسمتا زبا د خپل رب نه چرتم نا امید نشما ټیک دا پلاری ټول کله زما خلاف دې ته زما پلاری تم زما خلافین ولاړم درنا زما خو بل څوک نشته دې زبا د یو الله نه واړم دا غد دعا نظم محروم نی ما کویو که دعای زما قبول اکلا خدا او که قبول ام نکرن زما رب دی زبتی بیا بیا غوالا ما دا غد دعا گانونا زما حروم کی گمنم فلم اعتزلهم ارکل چی دڑا اکلا دینا وما یعبدون من دون اللہ اغچ عبادت کاو دیو ما سوا دلانم ووهبنا ددنم پڑڑا شو او دا غچانا چی اغا مشرکان دی عبادت دا غیر اللہ اکاو چی کلا پڑڑا شو لال لدے کلینا وحبنا لہو اساق علوی منگولہو بہو ورمکو دتا اساق ویعقوب او یعقوب علیہ السلام اساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دوانا میولو ورکلو اساق علیہ السلام دا درومیانو فلار دے یعقوب علیہ السلام بن اسرائیلو وکلن جعلنا نبیا او منگا وگرزوال دا دوانا فیغمبران فیغام رسول کی دوانا فیغمبران اللہ گرزوالیو ووہبنا لهم من رحمتنا او منگا اوبا خودی تا دخفل رحمتنا وجعلنا لهم او وگر زومون دیلا لسان صدق علیا جب درشتیا اوچتا لسان یا فمانا دا ذکر باندی ذکر درشتیا علیا اوچتا وذکر فی الکتاب موسیٰ یاد کا پاو علی دا کتاب سرا واقع دا موسیٰ علیہ السلام اغم عجزی اللہ تکی موسیٰ علیہ السلام کڑیر غصاناک دے خویو اللہ تعجزی کہ انہو کان مخلصا بشکاو بچتا تلے شوے دا گنانا یا مخلصا مخلصا چون شوے یا معصوما من الكفر والشرک ومن کل معاسی ابن کثیر نقل کری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نونا وکان رسولا نبیا او اغا رسول او نبی وزگورا رسول النبی پیغمبر او دا اچت درجی والا رسول او نبی کی سب فرق دے رسول اغی تاوی چا غل کتاب ورکڑیشی نبی اغی تاوی چا اغا پا غزول دن باندی عاملی اغا تا کتاب نرازی خود دا کتاب تعلیمات بنورو ترسی او کتاب تسهیل والا اغا ذکر کردی دی وی هر پیغمبر قبل البعثت نبی بعد البعثت اغا رسول و گرزی اللہ من سفیر ایم اللہ اغا ذکر کئی نبی هر اغا چاہتا ہوئی چا اغا با پیغام رسی اللہ دین بنور و خلق و ترسی او رسول اغا چاہتا ہوئی چا اغا با دا اللہ دین رسی خو با دا باندی دا فرض دی فرض نبی باندی فرض نئی اغا بے رسی یا فرق نسبتی دی سنگا کان رسولا الاللہ و نبیا الالخلق دا اللہ دا طرفنا رسول دی استازے دی او مخلوق تا نبی دی و کان رسولا نبیا او دی رسول او پیغام رسول کے مخلوق تا و نادیناو منگواز و قدتا من جانب تور الائمانی داغت طرف خینام داغت طرف دا کوئی تور خینا علماء کرام ذکر کئی کوئی تور دا دخی طرف تاو دیو جینا داغا ذکر شو سور قصص کی امی من شاتی الواد الائمن یادا من جانبی تور الائمنی داغت طرف داغا کوئی تور مبارکنا وقربناه نجیا امگا نزدیکو دلر رازدار وقربناه نجیا نزدی کڑا منگا جرگی مار خبری می ورسر کولی رازدار دا مسئلی می کرزا ولیو رازدار دا مسئلی می کرزا ولیو دی ودینا کوئی تور کی موسیٰ علیہ السلام سر خبری کی دی آغا مبارک زیو نو هر جمعت آغا هم مبارک دے برکتی دے ولی چیلتی دا اللہ سر خبری کی گی آغا کوئی تور مبارک زیو دا اللہ سر بکی موسیٰ علیہ السلام خبری کا ولی نو دلتا هر جمعت آغا مبارک دے برکتی دے ولی چی پاقی کی انسان دا اللہ تعالی سر خبری کئی وقربناه نجیا نزدی کلم دل رازدار دا مسلی ووابنا لہو من رحمتنا او با امانگ دتا دقفل رحمتنا اہا اخاوارون نبیا ورور دادا حارون علیہ السلام پیغمبر دا اللہ نے اختلا اجعل لی سورة طہا کی رازی اجعل لی وزیرا من اہلی حارون اللہ مالی و معاوین راکا جدا ما دا حل نی اللہ ورطاو فرمائی لرستا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ستا مسئول تالا ما درکو تا کم دعا اختی وغا ما تالا درکو رور می دل درکو دانه جی پیدا می کو پا نبوت کی می تاثر شریک کو اغا مشر و خو تالا می اغا مرگر جو کو تالا می پیغمبر درکو و موسیٰ علیہ السلام اغا داسی پیغمبر دے روان دے دشپی گڑی بیزی ورسر دی بی بی باندی دا ولادت در دراغی رنائی ولی دا تور تیارا دا ویزو ورزم جی دا رنا راولما چلتی وراغی اغور توی انیان اللہ زستا ربی اما خدمت ماندی اللہ وی ملوی خدمت دا چاکی اللہ بتا تا ملوی اگر کدا کور والا خدمت ولی نده ادغی نخلق مسئل راو باسی نو آقا بیا دا ندی کتلی رب ورطوی زستا ربی اما دامسار او گرد واغی نغت خامار جوڑ شو میری غلا تخف روی نیسا روی نیسا لبیر تامسا تی جوڑ شولا ویلال شا فرعون تا اذهب الى فرعون انہو توغا فرعون سرکش شوی دے در رب حکم دمر تا بیدار دا نوی بی بی میروس تا پاتی شوی دا غیب سا حالاتی گڑی بیزی ارسه پری خری دا غزین روان شوه ده قافلی والا بیر تخفل کورتا والا غا مال بی بی طول رسولی دی بیا اللہ دا دین مسئله رایشی اغیطا تیار و سیگ اغیی که سستی مکوا بست بیا قال راغی منالتا الالیتی ویل ازر ایتاوڑی زما دا مددگاران نیا ابراہیم ابراہیم لئی لم تلتی کچری تمر نشوی لارجو من لکا زبو لما تالرا وحجرنی زبو لما تا پکانو وحجرنی ملیا لرش زمان دیر زمانا قال سلام علیک ارتوی سلامتی آدی پتا ماندی درس قطعی سلام ساستغفر لکا ربی زبا بخن غرما استاد فرد اقفل ربنا دا ایمان انہو کان بی حفیع بشک دی آغا فما دیر میرا بان وات زلوکم او زبا ڈڈکو ما حق دی قبول کو خلقوی معتزلی شوی دی نا نا بدا تی دی دا غن اعتزال وکا دا غن واولا اما تدعونا من دون اللہ اچرا بلی دی اما سوا دالانا ودو ربی ازرا بلان فالرب لرا اصا نزدی دا اللہ کونا چیزا بنا شما بدعائی ربی شقیا پا دعا در اغفل باندی محروما بدبختا فلما تزلهم ارکل چی دڑا وقرا دی لدینا وما یعبدون من دون اللہ اچھے عبادت کاؤ دیو ما سوا دا اللہ نام وحبنا لہو اساق دا دینے ڈڑا وکرا دا اچانا چا مشرکانو وما یعبدون من دون اللہ اچھے عبادت کاؤ ما سوا دا اللہ نام وحبنا لہو اساق و یعقوب او ورکو منگ دتا عیساق و یعقوب علیہم السلام وکلن جعلنا نبیا او ٹول منگر زولیو فی غمبران دغدوانا وَهَبَنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَارْكَلَمُوا تَعَالَى رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اگر ذولیو موږ د دې د فار عجب درشتیا او چتا وذکر فی الکتاب موسی یاد کا په کتاب کې واقعې د موسی علی السلام انه کان مخلصا بشکاو اغا مخلصا بچ ساتل شوی د ګنانم وکانا رسول النبی او اغا رسول او پیغام رسون کې ونا دینا او مغواز و قدتا من جانب تور الایمن داغا طرف کوئی تور چی مبارک زیده وقربناهو نجی نزده کلمون دلرن رازدار جرگیمار دمسلی ووهبنا لهم من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا وبخمغدتا ورقمغدتا دخفل رحمتنا اخاه هارون نبيا ورددا جهارون عليه السلام وفي غنبر